Adam Makowicz grał także kompozycję Duke'a Ellingtona na tym koncercie w studiu imienia Witolda Lutosowskiego. Don't get around much anymore. To z tej nowej płyty Swingin' Ivory's Life. Przed nami trzecia godzina naszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie. Jak zwykle to godzina koncertowa. Tak zerknąłem do kalendarza na ten ostatni tydzień i zatrzymałem się przy dacie 22 marca, czyli czwartek. To były urodziny Jacka Kaczmarskiego. Gdyby żył, obchodziłby dzisiaj dopiero 61 swoje urodziny. W czwartek. We czwartek 22 marca, nie dzisiaj. I przyniosłem ze sobą dziś do studia płytę, której pewnie już nie raz wspólnie słuchaliśmy, ale myślę, że dziś ona jak najbardziej na miejscu w tej naszej koncertowej godzinie w audycji Mało Obiektywnie. Dobry wieczór wam wszystkim. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tu wystąpić w miejscu, w którym w 76 roku, czyli praktycznie rzecz biorąc 15 lat temu, zaczynałem swoją nieszczęsną karierę publiczną w czasie jarmarku piosenki studenckiej. Jestem szczęśliwy tym bardziej, że po 9 latach nieobecności mogę ten koncert złożony z piosenek dawniejszych i najnowszych zagrać ze Zbyszkiem Łopińskim. Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel Awiwie. Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie. Co się stało z naszą klasą? Wojtek w Szwecji w pornoklubie pisze. Dobrze mi tu płacą za to, co i tak wszak lubię. Za to, co i tak wszak lubię. Kaśka z Piotrkiem są w Kanadzie, bo tam mają perspektywy. Staszek w Stanach sobie radzi, Paweł do Paryża przywykł. Gośka z Przemkiem ledwie przędą, w maju będzie trzeci bachor. Próżno skarżą się urzędom, że też chcieliby na zachód, że też chcieliby na zachód. Za to Magda jest w Madrycie i wychodzi za Hiszpana. Maciek w grudniu stracił życie, gdy chodzili po mieszkaniach. Janusz ten, co zawiść budził, że go każda fala niesie. Jest chirurgiem, leczy ludzi, ale brat mu się powiesił, ale brat mu się powiesił. Marek siedzi za odmowę, bo nie strzelał do Michała, a ja piszę ich historię. I to już jest klasa cała. Jeszcze Filip, fizyk w Moskwie, dziś nagrody różne zbiera. Jeździ kiedy chce do Polski, był przyjęty przez premiera. Był przyjęty przez premiera. Odnalazłem klasę całą na wygnaniu w kraju w grobie. Ale coś się pozmieniało, każdy sobie żywot skrobie. Odnalazłem całą klasę, wyrośniętą i dojrzałą. Rozdrapałem młodość naszą, lecz za bardzo nie bolało. Lecz za bardzo nie bolało. Już nie chłopcy, lecz mężczyźni, już kobiety, nie dziewczyny. Młodość szybko się zabliźni, nie ma w tym niczyjej winy. Wszyscy są odpowiedzialni, wszyscy mają w życiu cele. Wszyscy w miarę są normalni, ale przecież to niewiele. Ale przecież to niewiele. Nie wiem sam, co mi się marzy, jaka z gwiazd nade mną świeci. Gdy wśród tych nieobcych twarzy szukam ciągle twarzy dzieci. Czemu wciąż przez ramię zerkam, choć nie woła nikt kolego, że ktoś ze mną zagra w berka, lub przynajmniej chowanego, lub przynajmniej wchowanego. Własne pędy, własne liście zapuszczamy każdy sobie i korzenie oczywiście na wygnaniu, w kraju, w grobie, w dół, na boki, w zwyżku słońcu, na stracenie, w prawo, w lewo. Kto pamięta, że to w końcu jedno i to samo drzewo? Na brzegu stojąc, drżące plemię Boże, patrzymy w trwodze na czerwone morze. Za nami ściana świata tego ludów, stoi milcząca, czekająca cudu. A nam niedobrze to milczenie wróży. My się musimy w morze to zanurzyć. Nie dla nas sady na żyznych rzek stokach, dla nas jest tońta czerwona głęboka. Wtem jeden człowiek niespełna rozumu na kamień włazi i woła do tłumu. Ja wam powiadam i kto chce niech wątpi, że się to morze przed nami rozstąpi. Ja nad tym morzem trzymam wiary władzę. Ja pójdę pierwszy, ja was poprowadzę. I nim ktokolwiek zdążył przetrzeć oczy, już jedną nogę w odmętach zamoczył, drugiej nie zdążył, bo oto toń szyga. I jeden poziom w dwa piony się dźwiga. Szum się podnosi, a od ludu wrzawa, sprzeczne z naturą, więc na cud zakrawa. A onże człowiek pierwszy w wąwóz wkroczy, między sztandary purpurowych zboczy. A wszystko warczy, pieni się i pryska, lecz najmniejszego nie zamoczy listka. Więc nie pytając nawet o przyczyny, już wszyscy razem weszliśmy w szczelinę. Idziemy rzędem wzdłuż krwistych otchłani, zlęknięci, dumni, zdumieni, znękani. Ktoś krzyknął nagle, wracamy do zdrada. Ktoś naprzód woła, a ktoś jęczy biada. Inny znów ściany czerwonej dotyka i nim coś powie, bezszelestnie znika. Czyśmy za wolno szli, czy pobłądzili, czy iść przestali bez wątpienia chwili, czy wszystko złudą było, czy omamem, i tylko w myślach weszliśmy w te bramy. Nie wiem i nie wie chyba nikt na świecie, choć wszyscy wszystko oglądali przecież. Dość, że się tonią, w pionie stać znudziło, chwil kilka mokrą szmatą nas przykryło. I ciężkiej ciszy przytrzasnęły drzwi, jakby nas wchłonął kubeł pełen krwi. Chyba na zawsze będzie już schowana pod wodą nasza ziemia obiecana. Patrzyli żywi z czerwonej mogiły, jak do swych dziejów ludy odchodziły. Mówiono teraz i widzicie sami, jakie są skutki żartów z żywiołami. A ci z ustami, oczami pod wodą, choć odpowiedzieć by chcieli, nie mogą. Mnie na nieznane brzegi wyrzuciło. I stąd ta piosenka, której by nie było.

wilcze zęby, oczy siwe, groźnie garść obuszkiem furczy, gniew w zawody z wichru zrywem, dzika radość, lot jaskółczy, czyn to czyn, zapadła klamka, puścić kura poza ściankach. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana Fomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana Fomontowicze. Przodkom kule między oczy, krótką rozkosz dać sikorkom, po łbie kto się napatoczy, kijów sto chudo pachołkom. Potem picie do obłędu, studnia śnieg, by z tobą jędrość. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana Fomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana Fomontowicze. Zdrada krzyż, na krzyż przysięga, tak krucyfiks z cyrografem. I oddala się Oleńka, rządzę się wychłoszczę batem. Za to swoich siedz czy obcych, jedna praca za mną chłopcy. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana Fomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajdana Fomontowicze. Wreszcie lek na duszy blizny, Polska suknem radziwiła. Bóg wróg prywatny, wróg ojczyzny, niespodzianka jakże miła. Los sumienie panny stratę wynagrodzi spór z magnatem. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajda Fomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajda na Fomontowicze. Jasna góra, czas pokuty, trup, trup, Kmicic strzela z łuku. Klasztor płaszczem niem zasnuty, szwedzkich armat strasznym huku. Jędrek się granatem bawi, ksiądz kordecki błogosławi. Ej, kto szlachta za Kmicicem, hajda na Fomontowicze. Ej, kto szlachta za Kmicicem, hajda na Fomontowicze. Jest nagroda za cierpienie, kto się śmieli, ten korzysta. Dawnych grzechów odpuszczenie, król więdrkowi skroni ściska. Masz Tatarów, w drogę ruszaj, raduj Boga rzezią w Prusach. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajda na Fomontowicze. Hej, kto szlachta za Kmicicem, hajda na Fomontowicze. Krzyż ojczyzna, Bóg prywata, warchoł w oczach zmienia skórę. Wierny jest jak to burkata i podobno ma naturę. Więc za słuszną sprawność ręki będzie ręka i Oleńki. Łaska króla, dworek dzieci, szlachcic co przykładem świeci. Ej, kto szlachta za Kmicicem, hajda na Fomontowicze. Spójrzcie na królów naszych poczet, kapłanów durnej tolerancji. Twarze jak katalogi spoczeń, niesionych z Niemiec, Włoch i Francji. W obłokach rozbujałe dusze, ciała lubieżne i ułomne. Fikcyjne pakty i sojusze, zmarnotrawione sny koronne. Nie czyja inna, lecz ich wina, sojusz Hitlera i Stalina. Spójrzcie na podgolone łby,

jak skrzypi wózek popychany z kalekim demokratą w tle. Lecz nikt nie widzi i nie słyszy, co robi góral w krymską noc, gdy gestem wiernych towarzyszy wpaja swą legendarną moc. Nie miejcie żalu do Stalina, nie on się za tym wszystkim krył. Przecież to nie jest jego wina, że Roosevelt w Jałcie nie miał sił, gdy się triumvirat wspólnie brał za świata historyczne kształty. Wiadomo, kto Cezara grał, i tak rozumieć trzeba Jałtę. W resztce cygara mdłym ogniku pływała lwa Albionu twarz. Nie rozmawiajmy o Bałtyku, o co w Europie tyle państw. Polacy, chodzi tylko o to, żeby gdzieś w końcu mogli żyć. Z tą Polską zawsze są kłopoty, kaleka troszczy się i drży. Lecz uspokaja ich gospodarz, pożółkły dłonią głaszcząc wąs. Mój kraj pomocną dłoń im poda, potem niech rządzą się jak chcą. Nie miejcie żalu do Churchilla, nie on wszak za tym wszystkim stał. Wszak po to tylko był triumvirat, by Stalin dostał to, co chciał. Komu zależy na pokoju, ten zawsze cofnie się przed gwałtem. Wygra, kto się nie boi wojen, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Ściana pałacu słuch napina, gdy do kaleki mówi lew. Ja wierzę w szczerość słów Stalina, dba chyba o radziecką krew. I potakuje mu kaleka niezłomny demokracji stróż. Stalin to ktoś na miarę wieku, oto mąż stanu, oto wódz, bo sojusz wielkich to nie zmowa, to przyszłość świata. Wolność, ład przy nim i sławy się uchowa i swoją część otrzyma. Strat nie miejcie więc żal do Roosevelta, pomyślcie ile musiał znieść. Majka, ten cygar i butelka, Churchill co miał sojusze gdzieś. Wszakże radziły trzy imperia nad granicami, co zatarte. W szczegółach zaś już siedział Beria, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Więc delegacje odleciały, ucichł na Krymie carski gród. Gdy na zachodzie działać śmiały, transporty ludzi szły na wschód. Świat wolny święcił potem triumf, opustoszały nagle fronty. W kwiatach już prezydenta grób, a tam transporty i transporty. Czerwony świt się z nocy budzi, z woli wyborców odszedł Churchill. A tam transporty żywych ludzi, a tam obozy długiej śmierci. Nie miejcie więc do Trójcy żalu, wyrok historii za nią stał. Opracowany w każdym calu, każdy z nich chronił, co już miał. Mógł mylić się zwiedziony chwilą, nie był Polakiem ani Bałtem. Tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Tylko ofiary się nie mylą, i tak rozumieć trzeba Jałtę. Nie bój się, nie zabraknie, to krajowa czysta. Ja widzisz, przed wojną byłem komunista, bo ja chciałem być kimś, bo ja byłem Żyd. A jak Żyd nie był kimś, to ten Żyd był nikt. Może stąd dla świata tyle z nas pożytku, że bankierom i skrzypkom nie mówią ty Żydku. Ja bankierem nie byłem, ani wirtuozem. Wojnę w Rosji przeżyłem, oswoiłem się z mrozem i na własnych nogach przekroczyłem Bóg. Razem z Armią Czerwoną jako politruk. Ja byłem jak Mojżesz, niosłem prawa nowe, na których się miało oprzeć odbudowę. a potem mnie, lojalnego komunistę, przekwalifikowali na manikirzystę. Ja kocham Mozarta, Bóg to dla mnie Bach, a tam, gdzie pracowałem, tylko krew i strach. Spałem dobrze, przez ścianę słysząc ludzkie krzyki, a usnąć nie mogłem przy dźwiękach muzyki. W następstwie października tak zwanych wydarzeń już nie byłem w urzędzie, byłem dziennikarzem. Ja znałem języki, nie mnie uczyć jak pisać wprost, to co łatwiej można pisać w spak. Wtedy myśl się zrodziła, niechcący być może, żem się z krajem tym związał jak mogłem najgorzej. Za te hańbę zasługi, Warszawa czy Kraków, Gomułka nam powiedział, Polska dla Polaków, już nie dla przybłędów, pospolita rzecz. Wiesław jak faraon popędził nas precz. I szli profesorowie, uczeni, pisarze, pracownicy urzędu szli i dziennikarze. W Tel Awiwie właśnie zza rogu z rozpędu wpadłem na byłego kolegę z urzędu. I pod ścianę płaczu iść mi było wstyd, czy ja komunista, czy Polak, czy Żyd. Nie umiałem jak on chwały czerpać teraz z tego, że się z bankruta robi bohatera. Wyjechałem, przeniosłem się tutaj do Stanów. Mówią, czym jest komunizm, pucz Amerykanów. Powiedz im, co wiesz, co na sumieniu masz, a odkupisz grzechy i odzyskasz twarz. A ja przecież nie umiem nawet ująć w słowa, jak wygląda to, co mniszcząc budował. I tak sam sobie zgotowałem zgubę. Meloman, nie skrzypek, nie bankier, a ubek. Oficer polityczny, nie ruski gieroj, ani syjonista, ani też i goj. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań. Z tą Polską związanym pępowiną hańb. Jak ja powiem Jehowie, za mną Jahwe stań. Z tą Polską związanym pępowiną hańb. Karczmy z widokiem na Golgotę. Możesz się dzisiaj napić złotrem, leje się wino krwawe złote, stoły i pyski świecą mokre, ten ścisk to zysk dla gospodarza. Wieści się po mieście szerzy chyża, że można ujrzeć tu zbrodniarza, co właśnie wyłgał się od krzyża. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz, pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. Lecz mowy nie odzyskał, jeszcze nie pojął, że ocalał. Dłoń, która kubek wina ściska, jakby ściskała łeb bratnala. Stopy pod stołem plącze w tańcu szaleńca, co o drogę pyta, każda z nich stopą jest skazańca. A wolna, żywa, nie przewita. Pijemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. Piją mieszczanie i żebracy, żołdacy odstawili włócznie i piją też po ciężkiej pracy. Bawi się całe miasto hucznie, namiestnik dał dowody łaski. Bez łaski czymże byłby żywot, to asty, śpiewy i oklaski. Jest na tym świecie sprawiedliwość, jest na tym świecie sprawiedliwość, jest na tym świecie sprawiedliwość. Żyjemy! Dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za Barabasza, Barabasz pije też. Ryknął Barabasz śmiechem wreszcie, ręce szeroko rozkrzyżował i poszła nowa wieść po mieście. Żyje, żartuje, bestia zdrowa, słychać w pałacu, co się święci. Próżno się Piłat ustąń stara, bezładnie tańczą mu w pamięci. Słowa, polityka, tłum i wiara, słowa, polityka, tłum i wiara, słowa, polityka, tłum i wiara. Żyjemy! Dobra nasza, co z życia chcesz, za życia bierz. Pijmy za Barabasza, Barabasza. Barabasz pije też. W karczmie z widokiem na Golgotę blask świtu po skorupach skacze. Gospodarz przegnał precz hołotę i liczy zysk, Barabasz płacze. W karczmie z widokiem na Golgotę blask świtu po skorupach skacze. Gospodarz przegnał precz hołotę i liczy zysk, Barabasz płacze. Barabasz płacze, Barabasz płacze. Żyjemy, dobra nasza, co z życia chcesz, za życia wiesz. Pijmy za Barabasza, Barabasz człowiek też. Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci i bogacze topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Niedożywieni i gruźliczy studenci walczą błazenadą. Szlangbaum szlacheckie weksle liczy, patrioci do Paryża jadą. Trzeba na jakąś stawiać kartę, ale rozsądniej grać. Czy śmielej? Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Świat jest brzemienny w wynalazki, w metale, od powietrza lżejsze. Polacy żyją z Bożej łaski, piastując myśli niedzisiejsze. W szaradzie ułożonej żartem pogodnych wróżb nie widać wiele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Zyski, apetyty rosną, z pomysłów nie wychodzi żaden. Zyskowna spółka handlu z Rosją, wzięta za narodową zdradę. Artyście z Włoch o głosie zdartym, salon pod nogi, zachwyt ściele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postać. W powietrze wylatuje zamek, stając się marzeń rozpadliną. Rzecki umiera weteranem, Wokulski znika pod ruiną. Rzecki umiera weteranem, Wokulski znika pod ruiną. Thank you. ciemnej jamie smoczym sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. W tym stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś się krzyknął, nagle krótki rozkaz. Goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prostorował. Ujrzałem małe wilczki dwa na skrzynkę rozszarpane. Zginęły ślep ufny, tak burzyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran wszechstras krwawi. Obława, obława, na młody wilk obława. Te dziki zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę z pyska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam cię w bok na oślep, klam, a ziemia spod łap tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co karp mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klnie, kretnik płynie z pyska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu prawa krwawa. Ciała wilcze, kłami gończe, psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w obcy las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zedrzeć skór, brońcie się i wy. O bracie wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe, w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończe psów szarpane. Obce lasy przebiegam, serce szarpie mi krtań. Nie ze strachu, z wściekłości, z rozpaczy. Ślad po wilczych gromadach mychy pokryły i darń. Niedobitki los cierpią, sobaczy. Z gąszczu żaden kudłaty pysk nie wyjrzy na krok. W ślepiach obłęd, lęk, chciwość lub zdrada. Na otwartych przestrzeniach dawno znikł wilczy trop. Wilk wie dobrze, czym pachnie zagłada. Słyszę wciąż i uszom nie wierzę, lecz potwierdza co krok wszystko mi. Zwierzem jesteś i żyjesz jak zwierzę, lecz nie wilki, nie wilki już wy. Myśli brat, że bezpieczny, skoro schronił się w las, lecz go ściga nie Bóg, ściga człowiek. Śmigiem świst nad głowami, grad pocisków i wrzask, co wyrywa źrenice spod powiek. Strzelców twarze pijane, w drzew koronach z nadlów, wrzący deszcz wystrzelonych ładunków. To już nie polowanie, nie obława, nie łów, to planowe niszczenie gatunku. Z rąk w mundurach, z helikopterów, maszynowa broń wbija we łby. Czarne kule i wrzask oficerów, wy nie wilki, nie wilki już wy. Kto nie popadł w szaleństwo, kto nie poszedł pod strzał, jeszcze biegnie, klucząc po norach. Lecz już nie ma kryjówek, które miał, które znał. Wszędzie wściekła wywęszy go sfora. I pomyśleć, że kiedyś ją traktował jak łup, który nie wart wilczych wyłków. Dziś krewniaka swym panom zawloką do stóp lub rozszarpią na rozkaz bez słów. Bo kto biegnie, zginie dziś w biegu, a kto stanął, padnie gdzie stał, krwią w panice, piszemy na śniegu. My nie wilki, mięso na strzał. Ten skowy czy trafiony, tamten skomli na wznak. Cóż ja sam nic tu zrobić nie mogę. Niech się zdarzy, co musi się zdarzyć i tak, kiedy pocisk zabiegnie mi drogę. Starą ranę na karku rozszarpuję do krwi, ale póki wilk krwawi, wilk żyw. Więc to jeszcze nie śmierć, śmierć ostrzejsze makły, nie mój triumf, lecz zwycięstwo, nie ich. Na nic kobiet we wrzawie i skarga, póki w żyłach starczy mi krwi, pierwszy bratu skoczę do gardła, gdy zawyje, nie wilki już my. Obławy już przeżyłem dwie, dziękuję dosyć. Zjeżona sierść, spłąkany wzrok, zmętniała myśl. Wciąż czuję obce wonie, obce słyszę głosy. I innym wilkom nie dowierzam, nie od dziś. Lecz jakże trudno jest polować samotnikom. Słownego zwierza oczyszczono cały las. Poczułem łup, do ziemi głodny pysk przytykam. W ten straszny ból i stokroć odeń gorszy trzask. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się trzynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zastawił na was wróg zawzięty potrzaski. Już moja prawa łapa tkwi w żelaznych szczękach i jej nie wyrwę, choćbym wszystkich użył sił. A królik w pętli, moja zguba i przynęta, czerwone oczy przerażone we mnie wbił. Ale i jemu śmierć pisana od niewinien. Ten, co zastawił wnyki, to dopiero wróg. To z jego marnie zginę rąk, jak zwierzę ginie. Dostanę pałką, w łeb nim warknąć będę mógł. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zastawił na was wróg zawzięty potrzaski. Żałosny koniec, śmierć haniebna nie dla wilka. Niech królik mdleje w pętli, czeka na swój los. Moja pieśń życia jeszcze dla mnie nie zamilkła. Niejedna przestrzeń jeszcze mój usłyszy głos. Na własnej łapie szczęk zaciskam straszny uchwyt. Ona nie moja już, w niewoli musi zgnić. Już pęka kość i własnej krwi mam pełne żuchwy. Jednym szarpnięciem się uwalniam, żeby żyć. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zastawił na was wróg zawzięty potrzaski. Słuchajcie głosu trójłapego, choć z daleka. Krew szybko wsiąka w ziemię, strach zabija czas. Słuchajcie bracia, wyje do was wilk kaleka. Trzeba odrzucić to, co w nas zniewala nas. I po dziś dzień nagania strzelec czy kłusownik, przyzwyczajony do czytania tropów map, przez zęby mówi: oto jest wilk wolny. Kiedy na śniegu ujrzy ślady trojga łap. Strzeżcie się wilki, strzeżcie się przynęty. Strzeżcie się wilki, strzeżcie ludzkiej łaski. Zastawił na was wróg zawzięty potrzaski. Gdy powróciła znów na scenę, z początku nie chciał nikt w to wierzyć. Widownia była przecież pusta, nie licząc stróży i żołnierzy. Ale rozniosło się po mieście, że znowu jest, że zagra ponoć. Więc się zaczęli schodzić gapie, choć bilet mógł kosztować słono. Przyszliśmy my, jej wielbiciele, już przerzedzeni, postarzali. I po raz pierwszy znów po latach niektórzy z nas się spotykali, a ona była trochę inna, choć przecież kostium był ten sam i takim wzrokiem jak my jej zaczęła się przyglądać nam. Dopiero kiedy się ruszyli ci z biletami darmowymi, żeby znów ściągnąć ją ze sceny i żeby poszła razem z nimi, oderwaliśmy się w obronie, choć nie mówiła ani słowa, i zażądaliśmy spektaklu i grać zaczęła go od nowa. Nie było w nim już tej radości i zaszły w nim widoczne zmiany. Pojęliśmy, że nowy dramat dopiero ma być napisany, ale i tak się stało jasne, jak jej nam bardzo było brak, gdy ją zagłuszać jeli wrzaskiem ci, którym było to nie w smak. Niespodziewanie nam pomogli jej nowi wielbiciele młodzi, wielbiący ją jak starą gwiazdę, co zamiast spadać nagle wschodzi, i na ramionach ją ponieśli z tą siłą, której nam nie stało. A ona miała twarz poważną, w której coś jakby odbłodniało. Wróciły pieśni, lecz bez złudzeń, i tylko trochę chyba żal nam, że panna S, choć znowu z nami, już nie jest tak sentymentalna. Wróciły pieśni, lecz bez złudzeń, i chyba tylko trochę żal nam, że panna S, choć znowu z nami, już nie jest tak sentymentalna. A może lepiej to i dla niej, i dla tych, których z sobą ma. Sentymentalnie stwierdza z dala pokorny sługa jej, J.K. Jeśli Państwu nie zgadzają się dane co do lat, to właśnie tak miało być, bo to, przypomnę, nagranie z 26 maja 1990 roku, czyli prawie 28 lat temu. Jacek Kaczmarski, jego album Live, nagrany w warszawskim klubie Riviera Remont. Wszystkie piosenki, z wyjątkiem jednej, właśnie tej, która przed chwilą zabrzmiała, Powrót sentymentalnej panny S, bo to muzyka Jana Krzysztofa Kelusa ze słowami Jacka Kaczmarskiego, a zatem wszystkie poza Powrotem to autorskie dzieła pana Jacka. Tak nam dzisiaj się poukładało spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski, a ja Państwu się pięknie kłaniam, Mariusz Owczarek, i zapraszam na kolejne spotkania w Trójce. Do usłyszenia. Dałeś mi, panie, zbroję, dawny kół płatnesz ją, w wielu pogięta bojach, wielu ochrzczona krwią. W wykutej dla giganta potykam się co krok, bo jak sumienia szantaż uciska lewy bok. Lecz choć zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz, zbroja. Magicznych na niej rytów dziś nie odczyta nikt, ale wykuta z mitów i wieczna jest jak mit. Do ciała mi przywarła, przeszkadza żyć i spać, a tłum się cieszy z karła, co chce giganta grać. Lecz zaginął hełm i miecz, dla ciała żadna w niej ostoja, to przecież w końcu ważna rzecz, zbroja. A taka w niej powaga,